beni öldürdü, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni. Lanet olsun bana, seni bu kadar çok niye bu kadar sevmişim. Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım, geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Senin esirin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Senin esirin bu yorgun yıllarım. Lanet olsun bana, seni niye bu kadar çok sevmişim. Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım, geç de olsa ömrüm.